više od mene, a ti postaješ. Ceo ti svet baca pod noge, samo da pristane. On ti šalje hiljade ruža, a ti ih vraćaš sve. Srce ti kuca samo za mene, za njega ne može. On ti šalje hiljade ruža, a ti ih vraćaš sve. Srce ti kuca samo za mene, za njega ne može. Odbila si, ni trepnula nisi, jer uz mene najsrećnija ti si. Nisam znao da si tako velika, da u tebi sja ljubav od čelika. Odbila si, ni trepnula nisi, jer uz mene najsrećnija ti si. Nisam znao da si tako velika, da u tebi sja ljubav od čelika. Samo za mene, za njega.